Câtă dragoste ne-ai arătat, viața când ți-ai dat. În urma ta, Doamne, ai lăsat un har minunat. Și prin el fericit eu viață am primit. M-a salvat, m-a iertat, sufletul mi-a preschimbat. O, Tată, dragostea ta să transforme viața mea din cenușă. Aș vrea, o, inimă, ce chipul tău va purta. Știu că drumul nu va fi ușor, dar mă întăresc. Dai aripi ca să pot să zbor și mă ocrotești. Înspre cer mă îndrept să te întâlnesc, aștept fața ta s-o privesc și la piept să mă odihnesc. O, Tată, dragostea ta să transforme viața mea din cenușă. Să ne nasc aș vrea, o, inimă, ce chipul tău va purta. Dragostea ta să transforme viața mea din cenușă. Să ne nasc aș vrea, o, inimă, ce chipul tău.